امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کشا، غوث‌اعظم اسیروں کے مشکل کشا، غوث‌اعظم فقیروں کے حاجت روا، غوث‌اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن گیرا ہے بلا میں بندہ تمہارا، گیرا ہے بلا میں بندہ تمہارا، مدد آدم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں، ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں، ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث‌اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے بچا، غوث‌اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن کہے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا، غوث‌اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر.